Kapitola 13. Doktor Kameník o podivném nachlazení. Nevím, co vám doktor Bielke o naší cestě z kráteru vyprávěl, ale jestli to líčil hodně zle, tak to, mezi námi, redaktore, bylo ještě o chlup horší. Myslel jsem na mou duši už nejméně stokrát, že nedojdu, že si sednu někam na nejbližší kámen a klidně a pohodlně zmrznu. Jen pohled na Alenu, bledou a plahočící se vrávoravě dopředu, neposiloval. Vlastně ani neposiloval, spíše zahanboval. Říkal jsem si, ty, zkušený jeskyňář, chlap jako hora a kvůli hloupému nachlazení se složíš jako slečinka. Zkrátka, šlo se dál. Hlavně díky Leifovi. Protože Bielkemu taky moc do tance nebylo. Nachlazení, víte, mně se to od samého počátku zdálo moc divné nachlazení. V předsíni díry svatého Patrika nebyla žádná zvláštní zima, dokonce tam bylo tepleji než venku, v kráteru. To už je taková specialita jeskyní, v létě se tam příjemně schladíte a v zimě dokonce trochu ohřejete. Kromě toho jsme byli nad Horgunovu radu oblečeni jako na severní točnu a vrchol všeho, nikdo z nás nekašlal ani si nestěžoval na bolesti na prsou a na takové ty věci, co většinou nachlazení doprovázejí. No ovšem, ani já, ani kolega Bielke jsme se necítili oprávněni mluvit internistům do řemesla, ale jak říkám, od samého začátku nám to bylo hodně divné. Bielke musel vynaložit všechnu sílu a vytrvalost v těch 4 hodinách, co jsme jeli točitou silnicí kolem pobřeží od stapy kolem Brady Fjordu a Faxa Fjordu do Reykjavíku. Hlavním městem projel jak bouřka, ostatně bez překážek. Na ulicích byly jen kočky a několik opozdilých námořníků, kteří se zdrželi v hospodě a ovšem skupinky pískajících a halekajících amerických boys, nevědoucích co s časem a přebytkem konzervované a chewing gumové energie. No a pak už jsme za chvilku byli v Hafnarfjorduru, propletli jsme se přístavem a zakotvili mezi obrovskými balvany, rozsetými po předměstské čtvrti, v Bielkově vilce. Leif zůstal doma v Reykjavíku. Cítil se docela dobře a slíbil, že se druhý den v Hafnarfjorduru ukáže. Pamatuji se jen matně, co se s námi dělo. Vím, že mi Alena opírala hlavu o rameno, že nám Bielkova maminka vařila něco hodně horkého a hodně sladkého a pak jsme spali. Já s horečnými sny, v nichž se střídali zubatí žuloví ptáci s rozlobenými stařenami a z hady runového písma, které jsem za nic nemohl přečíst. Potom se ve mně rozkývalo obrovité kyvadlo sem a tam, kyvy se pořád zvětšovaly, byly už velké jako svět a já se jim marně a zoufale bránil. Cítil jsem, že budu rozdrcen, že se zřítím do díry svatého Patrika a budu hořet jako magnéziová pochodeň, a zase sem a tam. Ráno nám všem bylo trochu lépe. Pobledlý Bielke v rudém županu chodil jak milosrdná sestra z jednoho pokoje, kde ležela Alena, do druhého, kde jsem ležel já a snažil se nás přesvědčit, abychom se z postelí ani nehnuli. To se ví, že marně. Doktora tak snadno v posteli neudržíš a Alena, no, Alena prostě držela se mnou a vstala taky, ačkoliv jsme se oba motali a přidržovali postelí jako vzájemně se podporující spolek stoletých. V poledne už jsme zasedli k radě válečné, které se zúčastnil také Leif. Přijel autobusem z Reykjavíku v dobré náladě a znamenité kondici. Také Bielkemu se už vedlo docela dobře. Jen já s Alenou jsme ještě cítili na zádech hroznou tíhu a v údech slabost. Prvním bodem byl nález podivuhodných ptáků. Nikdo z nás nedovedl vysvětlit ani jejich původ, ani techniku, jakou je jejich dávný tvůrce nacpal do žulové skály. Že se tak stalo před dost dlouhou dobou, možná před celou řadou staletí, nikdo z nás nepochyboval, zřetelně o tom svědčilo zvětralé okolí skály a oxidovaný povrch neznámého kovu. Bielke přinesl z knihovny velikánskou knihu o umění přírodních národů, nenašli jsme tam však nic, co by se alespoň zdaleka podobalo obrazům v jeskyni. Bielke uvažoval o otázce, proč prý zobrazení ptáci neměli oči. Pokud jsem si já pamatoval, oči měli a také se mi nezdály nijak zvlášť podivní svým peřím. Chvilku jsme si je malovali na kousky papíru a přeli se o skutečný tvar, až Alena dostala ohromný nápad, vyvolá filmy, na nichž jsou ptáci zachyceni, nebo alespoň jeden, a bude po starostech. Přes Bielkovy zdravotnické námitky zmizela hned se svým nádobíčkem v koupelně, hodila přes okno pokrývku, to byste nevěřili, jak jednoduše to zkušení fotografové se svým řemeslem dovedou, a nechala nás za dveřmi vykřikovat, kdy uplyne 10 minut pro pobyt filmu ve vývojce a kdy další 3, abychom se na něj mohli podívat. Bohužel, nepomohla náměstí odemkla, vyšla z koupelny a nesla v prstech mokrý a okapávající film, docela k nepotřebě zčernalý, skvrnitý, jen tu a tam s nezřetelnými stopami kresby. To jsem blázen, kroutila hlavou Alena. To se mi jak těživo nestalo. V koupelně je přece tma tmoucí, aparát mám tisíckrát vyzkoušený, film taky a přece film vypadá zrovna tak, jako by byl osvětlený. Není tam nějaké záhadné, čarodějné světlo, které svítí z díry svatého Patrika skrze fotoaparáty, moudří páni doktoři. Nebo že by duchové vašich vikingů pronásledovali všetečné fotografky. Obrátila se na Bjelkeho. Zasmáli jsme se, Bjelke těšil Alenu, že se nic nestalo, že se do jeskyň tak jako tak vrátíme a můžeme fotografovat znovu, a Leif se šklebil a snažil se na skaženém filmu rozeznat svou tvář. Najednou se Bjelke zarazil uprostřed věty, vykulil oči a vběhl do vedlejšího pokoje. Za chvíli byl zpátky, oblečený právě tak jako předešlého dne při návštěvě Sneffelsu. Leife, musím na pár hodin pryč. Pojedeš se mnou. Vždy klidný a lhostejný Leif jenom kývl. To se ví, že jsme s Alenou protestovali, tahali oba za rukáv, ukazovali oknem, kde se za květináči a za sklem hrnuli provázky vody z šedivé oblohy. Marně. Pak už jsme se jen dívali, jak Bjelkova Iza rozstříkla hlubokou louži před domem a zmizela směrem k Reykjavíku. Na rozloučenou nám Bjelke doporučil, abychom se s Alenou bavili co nejlépe, nevycházeli ven, nenamáhali se a neutírali jeho mamince nádobí, že by se urazila. Inu, samozřejmě, že se neurazila, když jsme se jí motali kolem stolu s utěrkami, ačkoliv naše dorozumívání bylo hodně svízelné. Stará paní uměla jen pár slov německy, my vůbec ne islandsky, a tak nezbylo, než aby nás bavila stejně jako jistě mnoho jiných hostí před námi, rodinným album fotografií. Na zažloutlých obdélničcích defilovali Bjelkův otec i děd, Vernův průvodce, strýcové i tety, vesměs rybáři, námořníci, lamači skal a lovci. Jen Bjelke sám v albu byl co novorozeně, pasoucí hříbátka na bělostné kožišině, jako školák, student a konečně čerstvě promovaný doktor se zpronevěřil rodovému zvyku, stal se lékařem. Tím byla zábava vyčerpána, stará paní si sedla proti nám do houpacího křesla a za chvíli dřímala a my jsme následovali jejího příkladu, zvlášť když Alena pobledla a zřejmě se už hleděla dostat do svého pokoje a na kutě. Nemohl jsem dlouho usnout, čekal jsem na Bjelkeho. Marně. Poslední rybářský parníček si odhoukal svůj povinný pozdrav, poslední autobus předrkotal po blízké silničce směrem od Eirabakky, nejjižnějšího cípu ostrova k hlavnímu městu, poslední opozdilci se rozloučili hlučnými pozdravy. Pak už šplouchaly jen nedaleké vlny a do oken v pravidelných přestávkách padala záře otáčejícího se světla majáku na konci mola. Bjelke nepřišel. Vzbudil mě až časně ráno promočený, s rozcuchanými vlasy. Stál v prvním ranním rozbřesku před obdélníkem dveří jak zjevení, tiše, mlčky. Voda stékala po nepromokavé pláštěnce a crčela na podlahu. Nevšímal si toho. S nepřítomným pohledem usedl do křesla a odložil na stolek, mezi matčino šití a vázu s čerstvými květinami, nějaký podivný přístroj, skřínku s ciferníkem, od níž vedl drát ke kovové hůlce, velké asi jako skumavka. Velcí muži s mocnými štíty a kladivy nezahynou. Ale smrt vzkosí pasáky ovcí a lovce malých ptáků. Střeste se malých ptáků, říkal spíše pro sebe a pořád koukal někam skrze mne. Vyskočil jsem z postele a oblékal honem župan. Pro boha, co je s tebou? Kde jsi byl, Bjelke? Ve Sneffelsu. V díře svatého Patrika. Neblázni. Teď? V noci. Ne, byli jsme tam s Leifem už večer, hned jsme se vrátili, byla to strašná cesta. 10krát jsem mohl spadnout já a alespoň 3krát Leif. Byli jsme k sobě připoutáni lanem. Ale Jiri, rozumíš, já musel jít. Já už od včerejšího rána tušil a musel jsem to vědět, kvůli tobě a slečně králové. Pořád nerozumím, co se vlastně stalo, Bjelke. Nic, jen to, že velcí muži v kroužkových košilích, v pancířích a za silnými dřevěnými, kovem pobitými štíty nezahynuli, ale smrt vzkosila pasáky v hadrech. Jen to, že film v přístroji byl zkažen, Leif od první návštěvy v jeskyni nemocen a před několika měsíci znova. Že ty i Alenka a trochu i já, my všichni, kdo jsme se přiblížili těm podivným obrazům na stěně, jsme se nachladili. Nachladili. Nesmysl. Konečně ze sebe schodil mokrý plášť, popadl přístroj ležící na stole a strčil mi ho rovnou pod nos. Víš, co to je, Jiri? Nemám tušení. Tak já ti to povím. Geiger. Geiger Müllerův počítač radioaktivních částic. Ano, nekoukej na mne tak vyjeveně. Ti půvabní, krásní a zvláštní ptáčkové září. Jsou radioaktivní, a to tak silně, že jen trochu delší pobyt v jejich blízkosti znamená smrt. Tak, a teď to víš.